Piątek, ostatni dzień marca, jest punktualnie szósta, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, witamy. Ustawę o utworzeniu Krajowej Sieci Onkologicznej podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmarł znany socjolog profesor Paweł Śpiewak, były dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Biały Dom wezwał Amerykanów przebywających w Rosji do natychmiastowego opuszczenia tego kraju. Leczenie onkologiczne ma być bardziej dostępne. Placówki medyczne zostaną podzielone na 3 stopnie, a każdy pacjent będzie miał swojego koordynatora. To główne zmiany wprowadzane przez ustawę o utworzeniu Krajowej Sieci Onkologicznej. Podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej prezydent Andrzej Duda podpisał w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Jak wyjaśniał, to miejsce nieprzypadkowe. Spotykamy się w Siedlcach, mieście średniej wielkości, mieście, w którym dostęp na takich samych zasadach właśnie jak w tych wielkich ośrodkach jest przecież tak samo dla pacjentów ważny. Absolutnym nowum jest ustanowienie koordynatora dla każdego pacjenta onkologicznego, tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski. Koordynator ma za rękę przeprowadzić pacjenta w tym trudnym okresie choroby. A co na to pacjenci? Doczekaliśmy, że ten pociąg przyspieszył. Ja już mówię, że to pendolino, tylko że pendolino, żeby szybciej w naszym kraju pędziło, trzeba zmienić tory. I teraz jak już jest ta sieć onkologiczna, to zmieniajmy te tory. To głos prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Krystyny Wechman. Karol Darmoros, Polskie Radio. W wieku 71 lat zmarł znany socjolog Paweł Śpiewak, były dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Był jednym z kluczowych pomysłodawców powołania Muzeum Warszawskiego Getta. Zainspirował także Ministerstwo Kultury do podniesienia na poziom instytucji państwowej rangi Muzeum Treblinka, napisał na Twitterze wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Paweł Śpiewak był socjologiem i historykiem idei, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, a także posłem na Sejm piątej kadencji. Polskie Radio podpisało porozumienie dotyczące transmisji wyścigu Tour de Pologne. Publiczna rozgłośnia została wyłącznym radiowym patronem jednego z najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich w Europie. To dla nas niezwykle ważne przedsięwzięcie, powiedziała podczas uroczystości podpisania umowy prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Czuję się zaszczycona, że Polskie Radio będzie jedynym nadawcą radiowym, który będzie właśnie tak blisko wyścigów i tych wszystkich aktywności sportowych, które będą się w tych dniach odbywać. To wielka radość, wielki zaszczyt. Nasze ekipy reporterskie będą towarzyszyły sportowcom, ale nie tylko, bo będą relacjonowały także to, co się będzie działo na trasie, będą z naszymi kibicami. Pomysłodawca i organizator wyścigu Czesław Lang podkreślił, że współpraca z Polskim Radiem jest niezwykle ważna dla Tour de Pologne. Jak jest Tour de Pologne, przejeżdżamy prawie przez 500 miejscowości w całym kraju, jedziemy do ludzi, wioząc im radość, wioząc im dobre emocje i podobnie radio. Radio dociera do ludzi, mówi o tym. Chcę wrócić trochę do tych starych tradycji, bo ostatnie lata to się tam gdzieś koncentrowało na jakichś takich krótkich newsach i tak dalej, a tutaj mamy takie wspólne plany, żeby prowadzić te relacje przez cały etap, żeby być blisko kolarzy, blisko ludzi. Relacje z Tour de Pologne oraz specjalne audycje będzie można usłyszeć na naszej antenie, także w programach pierwszym i czwartym Polskiego Radia oraz w Polskim Radiu Dzieciom. Biały Dom wezwał Amerykanów przebywających w Rosji do natychmiastowego opuszczenia tego kraju. To konsekwencja aresztowania przez rosyjskie służby korespondenta dziennika Wall Street Journal pod zarzutem szpiegostwa. Stany Zjednoczone potępiły działania władz na Kremlu. Podczas wirtualnego briefingu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że prezydent Joe Biden został poinformowany o aresztowaniu dziennikarza Wall Street Journal. Branie na cel amerykańskich obywateli przez rosyjski rząd jest absolutnie nie do przyjęcia. W najostrzejszych słowach potępiamy zatrzymanie pana Gerszkowicza. John Kirby dodał, że ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie jest w kontakcie z rosyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i stara się o dostęp konsularny do dziennikarza. Amerykanie powinni wziąć pod uwagę ostrzeżenia rządu Stanów Zjednoczonych, aby nie podróżować do Rosji, a obywatele USA przebywający w tym kraju powinni natychmiast go opuścić. Apelował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. Kirby potępił ograniczanie wolności mediów w Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Podejrzany o dokonanie podwójnego zabójstwa 24-letni Marcin W. sam zgłosił się na komendę policji. Mężczyzna miał zamordować 22-letniego mieszkańca Muchocina i 45-letnią mieszkankę Międzychodu. Od tamtej pory ukrywał się przed policjantami, powiedziała Justyna Rybczyńska z komendy powiatowej w Międzychodzie. Krótko przed godziną 20, kiedy policjanci prowadzili działania poszukiwawcze w lesie i na terenach nadwarciańskich, gdzie znaleziony został plecak 24-latka, on sam stawił się do komendy powiatowej policji w Międzychodzie. Kiedy będzie to tylko możliwe, zostanie doprowadzony do prokuratury okręgowej w Poznaniu i przekazany do dyspozycji prokuratora. Obława na 24-letniego zbiega trwała ponad dobę. Brało w niej udział kilkuset policjantów, a także strażacy i nurkowie. Dziś Marcin W. usłyszy zarzuty. Stan zdrowia papieża poprawia się i w najbliższych dniach powróci do Watykanu, poinformował zespół lekarzy, którzy opiekują się nim w rzymskiej klinice Gemelli. Franciszek jest hospitalizowany w związku z infekcją układu oddechowego. Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego Matteo Bruni poinformował w krótkim wieczornym komunikacie, że papież dziś po południu odpoczywał, modlił się, ale także pracował. Lekarze opiekujący się Ojcem Świętym poinformowali, że w wyniku zaplanowanych badań u papieża stwierdzono zakażenie układu oddechowego. Zastosowano leczenie antybiotykiem podawanym dożylnie w kroplówce, które przyniosło spodziewane efekty i poprawę stanu zdrowia. Jeszcze nie wiadomo, czy papież będzie przewodniczył obchodom Wielkiego Tygodnia. Jak podano, w niedzielę wielkanocną mszę świętą będzie celebrował dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. W niedzielę palmową uroczystości na placu świętego Piotra poprowadzi kardynał Leonardo Sandri. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i dożyliśmy. Jest piątek. Dotrwaliśmy. Już. Duży uśmiech na twarzy u pana widzę. U siebie też. Co prawda ciężko jest go dostrzec, ale jednak czuję, że jest. Jest, jest. Słychać to. No i ja muszę dodać, że tak. Przed chwilą jak wchodziliśmy do Bartka, mówiłem, Bartek, będzie piękna wiosna. Po tych deszczach, jak buchnie gorące, ciepło, jak to wszystko się zazieleni, będzie cudownie, proszę państwa. Wczoraj mieliśmy dyskusję na temat wysokości opadu. Wczoraj było 15 mm, dzisiaj 10 mm, czyli nieco mniej niż wczoraj. Skraca się. Tak jest. Natomiast faktycznie okresami mogą się pojawić przelotne opady deszczu, a także burze. Zachmurzenie duże, to tak, żeby zrymować, z większymi przejaśnieniami, to dzisiaj tak przez cały dzień właściwie sytuacja będzie wyglądała. Temperatury od 7 stopni na Podkarpaciu, około 9 nad morzem i 11 do 15 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. A na zegarze już 7 minut po godzinie 6 i w piątkowej porze na trójkę witają się z państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry. No cóż możemy powiedzieć. Ostatni dzień marca, więc pierwszy kwartał zamykamy. Mam to nadzieję, prawdę. Że na plusie. No i rozpędzamy się dzisiaj z programem. Szczegóły za chwilę zdradzimy, ale ten skład jest dzisiaj szerszy. Tak jest. Małgorzata Łukowska, Michał Jakubik i Bartosz Bielecki. Dwie dwójki i siedem trójek. Witamy państwa serdecznie na początek. Red Hot Chili Peppers. Cześć. In the state of Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. living for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Gone to bed. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Stop your face. Yeah, yeah. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. I'm your priest. Yeah, kalifornijskie słońce wpadło do naszego studia i mam nadzieję do Państwa domów i samochodów za sprawą grupy Red Hot, czyli Peppers, Dani, Kalifornia na 13 minut prawie po godzinie 6. Wszystko się zgadza. Wrzuć monetę albo rozmowy kontrolowane. Proszę pana, nie mam drobnych. A propos monet, jaki to problem dzisiaj na przykład kupić w automacie wodę albo coś do picia kolorowego, kiedy człowiek nie ma, albo ma rozładowany na przykład telefon, nie kiedy może przyłożyć karty. Terminal nie działa, to jest po prostu tragedia. Koniec świata. Nie wiadomo, jak się odnaleźć wówczas w tej rzeczywistości. Albo jak dawaj na FaceTime. Popilnuje auta, też nie wiadomo, czy rozliczać to blikiem, czy bezgotówkowo. Czy może faktycznie tą monetą. Ale dlaczego my o tych starych czasach? Bo chcemy sobie wyobrazić dzisiaj, jakby to wyglądało, gdyby znów nie było telefonów komórkowych, gdyby nie było smartfonów w naszych kieszeniach, gdybyśmy znowu musieli umawiać się o 6 przy śmietniku. Tak jak dzisiaj, o 6 przy śmietniku. I naprawdę nie wykonaliśmy telefonu o poranku do siebie, żeby skontrolować, czy jeden i drugi jadą. Proszę państwa, jest grupa ludzi, która nie wyobraża sobie życia bez internetu, bez podłączenia się do sieci. Muszą być 100% online i w każdej chwili sprawdzają, czy są do niej podłączeni, ale istnieje także duża grupa ludzi na świecie, która pragnie być offline, która chce być wyłączona, która na chwilę chce się oderwać od tej sieci po to, by no właśnie, odpocząć, coś przemyśleć i poukładać wszystko na nowo w swojej głowie. To też grupa osób, które po prostu nie chce być infiltrowana. To jest trudne słowo. Nie chce mieć flirtu. Namierzana, nie chce być infiltrowana przez urządzenia mobilne. Pan wymyślił trudne słowo. Wiemy, na dzień że dobry. Tak jest, bo wystarczy powiedzieć słowo, jedno, dwa, albo hasło, chat GPT i zaraz telefon nam proponuje artykuł o czacie GPT. Na przykład, albo o lodówce nowej, albo o odkurzaczu. O czymkolwiek, co sobie wymarzymy. Jakby te telefony, te urządzenia, te smartfony, one wchodzą coraz bardziej do naszych umysłów i starają się jakoś nas zaczarować różnymi ofertami. Coś, co kiedyś było, proszę państwa, przywilejem, dzisiaj stało się obowiązkiem. Kiedy ktoś na początku miał telefon komórkowy, no to mógł zadzwonić i nie musiał, po prostu korzystał, kiedy chciał. Dzisiaj proszę spróbować nie odebrać telefonu od szefa albo od, nie wiem, dziewczyny, partnerki, żony czy męża. To się za chwilę okaże. No czemu nie odbierasz? Dlaczego nie oddzwoniłeś? Już jest awantura. Proszę spróbować nie odebrać po pierwszym sygnale. Bo w ogóle nie odebrać, to już nawet nie ma dyskusji. Dlatego też dzisiaj wyobrażamy sobie taki świat alternatywny. Jak to działa? Jak to funkcjonuje? Czy jesteście państwo w stanie na przykład umówić się z kimś i nie sprawdzać na nawigacji, czy nie sprawdzać co 5 minut

Przepiękny utwór, który nie chce się zestarzeć. I bardzo dobrze, Tilaf, Warszawa. Czekamy na taką wiosnę, tylko żeby mniej spalin było, ale mówię Państwu, wiosna będzie piękna, ja to czuję dzisiaj, idąc właśnie do radia po tym deszczu takim nocnym. Bez telefonu. Rankowym. Bez telefonu, bez sprawdzania, jaka będzie temperatura. Czuć razem z tym śpiewem ptaków, że będzie pięknie. Będzie tak pięknie. Słychać ten piękny śpiew od samego rana, więc nawet jeżeli ktoś nie musi, to warto czasami rozpocząć dzień nieco wcześniej. Będzie pięknie także podczas koncertów Katie Melua, bo ona promuje trasę Love and Money, to po jej albumie studyjnym, 9 bodajże, który artystka nagrała, no i w ramach właśnie tego albumu udała się w trasę i 3 koncerty zagra w Polsce, a Trójka jest patronem właśnie tych polskich koncertów. 3 koncerty w Polsce, Trójka jest patronem, to nie jest przypadek, 11 kwietnia w Warszawie na Torwarze, 12 kwietnia w Gdyni, Arena Gdynia i 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Tutaj będzie można spotkać, a przede wszystkim usłyszeć artystkę. Katie Melua świetnie sobie radzi także na liście przebojów Trójki na miejscu 12 z utworem Golden Record. To jest singiel, który promuje ten album. No i ponadto zachęcamy. Dzisiaj do godziny 12 można głosować na Katie Melua, bo o 19 start listy, o której więcej teraz opowie Tomek Miara. Lista przebojów Trójki. Już dziś wieczorem poznamy efekt Państwa całotygodniowego głosowania, czyli poznamy 52. notowanie listy przebojów Trójki, ale w tym ciągle aktualnym na miejscu 9 jest Sosnowski i Pył. Ostatnio to był awans o 8 miejsc. Na miejscu 8 tym razem Daria ze Śląska i Falstart albo Faul, i ta piosenka spadła o 1 miejsce. Na 7 przed tygodniem była grupa Queen z utworem Face It Alone. Wieczorem od godziny 19 zapraszam Państwa na 52. wydanie listy przebojów Trójki. Do usłyszenia. Lista przebojów Trójki. Dziś po 19. Tomasz Miara, bardzo dziękujemy. Maneskin, The Loneliness, to jest utwór, który znalazł się na miejscu 21. Utwór, który potrzebuje głosów Państwa, bo to było minus 1. Jedno oczko, ale być może dzisiaj odrobią straty. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torture, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I have wrote in case of death, that's what I want. So don't be sad when I'll be gone. It's just one.

No nie do końca dobrze, bo na S3 mamy informację o tragicznym niestety wypadku. Między węzłami Gryfino i Klucz na 3 kilometrze tej drogi samochód uderzył w bariery pasa rozdziału, a życie niestety straciła jedna osoba. Ruch do Szczecina odbywa się tylko jednym prawym pasem. Uwaga również na S6 między Rusocinem a Gdańskiem. Na 344 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Cały czas może jeszcze blokować część trasy do Gdańska. Przejedziemy jednym pasem. Uwaga też na pierwsze już dziś spowolnienie ruchu. Zwalniamy między innymi na A4 w Dolnośląskiem, między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie, czyli na trasie z Legnicy do Wrocławia. Zaczyna się też delikatnie korkować S1 między Dąbrową Górniczą a Wojkowicami Kościelnymi. No i standard, czyli warszawska S8 w stronę zachodnią na moście Grota Roweckiego. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie. No i wrócimy na drogi za niecałą godzinę. Teraz czas na serwisy Trójki. Anna Kowalik-Brankati, 6:30. Donald Trump został postawiony formalnie w stan oskarżenia. Ława przysięgłych z Nowego Jorku zatwierdziła prokuratorskie zarzuty wobec byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, związane z przekazaniem przez niego byłej gwieździe porno Stormy Daniels $130,000 za milczenie w sprawie ich rzekomego związku. Donald Trump twierdzi, że zarzuty mają polityczny charakter. Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma poprawić leczenie i wyniki terapii nowotworów. Andrzej Duda w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim imienia świętego Jana Pawła II w Siedlcach mówił, że chodzi przede wszystkim o wyrównanie szans w dostępie do leczenia. Bardzo nam zależało na tym, żeby zobrazować to w jak największym stopniu. Dlatego właśnie spotykamy się nie w Krakowie, nie w Warszawie, tylko spotykamy się w Siedlcach, mieście średniej wielkości w naszym kraju. Mieście, w którym dostęp na takich samych zasadach właśnie jak w tych wielkich ośrodkach, gdzie do tej pory były najlepsze placówki, jest przecież tak samo dla pacjentów ważny. Chodzi o to, żeby nie trzeba było jeździć na drugą stronę kraju po to, żeby otrzymać sprawne, kompleksowe leczenie onkologiczne. Krajowa Sieć Onkologiczna ma zapewnić pacjentom, niezależnie od miejsca zamieszkania, dostęp do profesjonalnej, ujednoliconej diagnostyki i optymalnej formy terapii. W sobotę papież Franciszek ma opuścić klinikę Gemelli, w której przechodzi kurację z powodu zapalenia oskrzeli, podał dziennik Il Messaggero. 86-letni papież stopniowo wraca do zdrowia. Zastosowana dożylna kuracja antybiotykowa przynosi oczekiwane rezultaty. Nie wyklucza się jednak, że Franciszek będzie zmuszony do rezygnacji z przewodniczenia uroczystością Wielkiego Tygodnia. Nie wiadomo, jaka decyzja zapadnie w sprawie drogi krzyżowej w Koloseum. Japonia zakazuje eksportu stali i samolotów do Rosji w ramach kolejnych sankcji w związku z atakiem na Ukrainę. Zakaz dotyczy m.in. dronów, ale także maszyn budowlanych, silników okrętowych i urządzeń optycznych. Sankcje wejdą w życie 7 kwietnia. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 7. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Czas na sport. W studiu Krzysztof Huniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Hokeiści GKS-u Katowice mistrzami Polski obronili tytuł w znakomitym stylu. Finałową rywalizację z GKS-em Tychy wygrali 4-0. Wczoraj w ostatnim meczu finałowym zwyciężyli 5-2. Katowiczanie sezon zasadniczy zakończyli na 4. miejscu. W drodze do finału wyeliminowali w 7 meczach najpierw JKH Jastrzębie, później Komarch Krakowie. Aż w 4 starciach z krakowianami konieczna była dogrywka. Ale w wielkim finale z GKS-em Tychy wczoraj postawili kropkę nad i. Wygrali kolejne spotkanie, tym razem 5-2. Po pierwszej tercji katowiczanie prowadzili 3-0. W drugiej bramki nie padły, w trzeciej był remis 2-2 i ostatecznie zwycięstwo GKS-u Katowice, a w rywalizacji o Mistrzostwo Polski wygrana 4-0. A więc złotymi medalistami katowiczanie GKS Tychy, wicemistrzem Polski, a brązowymi medalistami Repla Stunia Oświęcim, która przypomnę pokonała Komarch Krakowie. Dla Trójki Kuba Niziński. Po hokeju zaglądamy na skocznię i to Mamucią w Planicy. Tam jak co roku kończy się cykl Pucharu Świata w skokach. 4 reprezentantów Polski powalczy o punkty w seriach konkursowych. Kamil Stoch w kwalifikacjach był 10, Piotr Żyła 11, Aleksander zniszczył 12. Ciekawie się to ułożyło. 32 lokatę zajął Andrzej Stękała. Poza konkursem znaleźli się Paweł Wąsek i Jan Habdas, a zawody w Alpach Julijskich w Słowenii zapowiadają się fascynująco dla koneserów dyscypliny. To będzie ostatnia odsłona porywającego pojedynku pomiędzy Halvorem Egnerem Granerudem a Stefanem Kraftem. Oto, który z nich będzie najlepszym lotnikiem tego sezonu. Wszelkie inne klasyfikacje są już rozstrzygnięte. Wielka kryształowa kula przypadła Norwegowi. W Pucharze Narodów pewnie zwyciężyli Austriacy. No ale ponieważ obydwaj zawodnicy, i Kraft, i Granerud, są w wyśmienitej formie, należy oczekiwać, że bój, jaki stoczą ostatnie pozostałe do zdobycia trofeum, będzie znakomity. Mówił ekspert skoków Igor Błachut. Początek pierwszej serii konkursowej w Planicy dziś o 15. Piękne Alpy Julijskie zamieniamy na piękną Lotaryngię. Tenisistki stołowe KTS-u Enei Siarkopolu Tarnobrzeg pewnie zmierzają po obronę tytułu w Lidze Mistrzyń. W pierwszym spotkaniu finałowym pokonały Metz 3-0, mówi trener Siarkopolu Zbigniew Nęcek. Bonjour. To był bardzo trudny psychologiczny mecz. Fanning była świadoma tego, że wszyscy liczymy na ten punkt otwarcia. Wielką pracę wykonała Fanning, bo po pierwsze wygrała tą grę, na którą bardzo liczyliśmy i pięknie otwarła nam mecz, a po drugie w pozostałych grach wspaniale pomagała mi w prowadzeniu pozostałych zawodniczek do zwycięstwa. Mówił Zbigniew Nęcek. Spotkanie rewanżowe powinno być formalnością. Odbędzie się 5 kwietnia w Tarnobrzegu. Po tenisie stołowym ziemny znamy kolejnych ćwierćfinalistów w Miami Open. To Hiszpan i dwaj Rosjanie, lider rankingu ATP, na stoletni jeszcze Carlos Alcaraz bez straty seta ograł Amerykanina Taylora Fritza, tak jak Daniel Miedwiediew, jego rodaka Christophera Eubanksa. Karen Khachanov też w dwóch partiach uwinął się z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo. U pań w najlepszej czwórce jest już pozostająca ostatnio w wyśmienitej formie Jelena Rybakina. Rosjanka z kazachskim paszportem 7-6 i 6-4 pokonała rozstawioną z trójką Amerykankę Jessica Pegula. Na koniec przypominamy, że Polskie Radio będzie wyłącznym nadawcą radiowym Tour de Polonii. Najbardziej prestiżowy wyścig kolarski w naszym kraju odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Szykuje nam się dzisiaj deszczowy dzień. Lokalnie też mogą pojawić się burze w czasie tego deszczu. Opady do 10 mm, ale też porywisty wiatr, 60 km na godzinę. Temperatura od 11 stopni na północy do 15 na południu. Tylko nad morzem najchłodniej, tutaj 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Z czego pan ten deszcz wyczytał? Proszę popatrzeć. No, lokalne przejaśnienia jak zawsze są możliwe. Aha, czyli mamy lokalnie nad nami tylko. Teraz lokalnie u nas się przejaśniło. Proszę państwa, 24 minuty do godziny 7 nam pozostało, a w planie za chwilę zaglądamy. Gdzie? Portale, to już jest ten czas, za chwilę no w portale właśnie. Zaglądamy, zobaczymy, co tam się dzieje. Human i Polski, muzycznie na naszej antenie, przed nami jeszcze Szepard i Jeronimo. To pora na trójkę. Dzisiaj u nas alternatywna rzeczywistość. Wyobrażamy sobie, jak wyglądałby ten świat bez telefonu. Przynajmniej jeden dzień bez telefonu, ale też prosimy o telefony od słuchaczy, więc trochę taka można się zakręcić. Sytuacja. Tak jest, natomiast faktycznie jest dużo tego wszystkiego, tych różnych bodźców. To oczywiście ze sprawą aplikacji. Smartfony z jednej strony są takim oknem na świat, z drugiej strony przytłaczają ilością, właściwie tak można już powiedzieć, nie liczbą, a ilością informacji, które nas zalewają niczym woda. Nawet telefonów i ciągłego dostępu do sieci, to ja mam taki sposób, że na przykład ja nie instaluję aplikacji mediów społecznościowych na telefonie, tylko loguję się wtedy, kiedy jestem przy komputerze, przez stronę. Nie ma obowiązku siedzieć tam 24 godziny na dobę. Jak ktoś coś ze mną napisze, to ja odpiszę wtedy, kiedy jestem zalogowany i wszyscy moi znajomi o tym wiedzą. No to jest życiowa mądrość się nazywa, no. Tak jest, doświadczenie. Potrafią wciągnąć. Ja sprzed kilku lat mam takie doświadczenie, że wciągało mnie to nawet na 4-5 godzin dziennie. Tak pokazywały przynajmniej raporty. No na szczęście zostałem z tego uzdrowiony i dzisiaj to są jakieś tam znikome minuty, ale trudno jest zobaczyć siebie siedzącego non-stop w tych aplikacjach i myślę, że niejednemu z Państwa taki raport wyskoczył i szybko go palcem tam gdzieś w bok człowiek zrzucił. Dlatego też pytamy o ten cyfrowy detoks, czy faktycznie zdarza się takowy czynić już teraz, bo faktycznie tych powiadomień jest za dużo, ale czy też możliwe jest na przykład umówienie spotkania bez telefonu i to spotkanie dochodzi do skutku. To jest taka ciekawostka. Czy jesteśmy jeszcze w stanie w taki sposób zorganizować sobie czas? 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're on a boat. Szepard. Tak pięknie śpiewają o poranku. Zaglądamy w portale, proszę Państwa, bo tam sporo ciekawostek. Nie ma innego wyjścia. Pan jakoś tak przecząco głową w lewo i w prawo. To po węgiersku. No, przepraszam, że nie zrozumiałem. Nie złapałem tak szybko. No. I co tam pan dobrego dzisiaj w portalach ma, proszę pana? Zacznę od informacji, która faktycznie może zainteresować we współczesnych czasach wiele osób, ponieważ wiele osób pracuje też zdalnie. A pracujących zdalnie nie obejmie obowiązujący od lat przywilej pracowniczy. Po wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy pracodawcy nie będą refundować im zakupu okularów korygujących wzrok. Jak to? O tym informuje Dziennik Gazeta Prawna. Przecież praca zdalna polega na tym, że jesteśmy wślepieni w komputery, w monitory. I to jest taka właśnie ciekawostka. Natomiast faktycznie dalej idąc w treści i zapoznając się z treścią tego artykułu, faktycznie początek jest szokujący, no bo ciężko jest sobie to jakoś tak wyobrazić, że miejsce pracy aż tak bardzo zmienia te ale przepisy. Ale tak, panie redaktorze, tak szczerze, zrefundował ktoś kiedyś panu okulary? Mi tak. A, naprawdę? Zdarzyło mi się, dokładnie tak. To ale trafiłem źle. Akurat tak w tym przypadku, natomiast nawet dwukrotnie, żeby naprawdę? Nie było. Proszę pana, to pan wykorzystał już. No, swój limit, tak? Czyli teraz już tylko i wyłącznie dbać o oczy, szanować te okulary, które mam. Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej wchodzą w życie 7 kwietnia. Okazuje się jednak, że do takiej pracy nie będzie miało zastosowania. Rozporządzenie z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dla wielu pracodawców może to być spore zaskoczenie, bo brali oni pod uwagę te przepisy planując pracę zdalną po zmianach. Rozporządzenie nakazujące pracodawcy zapewnić osobie pracującej przed ekranem komputera krzesło, biurko, monitor, klawiaturę, myszkę i pokryć koszty zakupu okularów korekcyjnych określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy. No i niech robi. Wszystko dostał, teraz niech pracuje. Tak jest, lista długa, prawda? To też trzeba ją zapisać. Proszę biurko, pana, nie mań krzesło, za darmo. Myszka, monitor, to musi być. Jak człowiek to wszystko dostanie od pracodawcy, to później pracodawca w nocy o północy będzie wydzwaniał do pana. Bo i to głupio odmówić wtedy. No jak to? Za biurko dostałem, za komputer, za myszkę, ale że, za okulary. A za prąd? Który, prawda, właśnie, jest wykorzystywany. Jak to jest z prądem? To jest ciekawe. Podobno zdarzają się firmy, które już dopłacają za prąd, który się wykorzystuje w celach służbowych w domu. Oto pan teraz zasiał na cały kraj. Zaraz, jeśli ktoś jest ze słuchaczy i na przykład rozlicza się ze swoim pracodawcą jakoś za ja prąd się z tym domowy. Spotkałem już. Tak? Tak. No, a ja się nie spotkałem, więc zachęcam wszystkich tych, którzy się z tym spotkali, mają z tym do czynienia. Oprócz tak jak tutaj kolegi Radka, to bardzo proszę o takie telefony. 2 2 7 3, a może jest ktoś, komu pracodawca odmówił. Mhm. I też chciałby się podzielić z nami. Ponarzekać trochę, prawda? No bo to jest idealny nie, czas. Nie, proszę pana, rano. To jeszcze nie narzekanie, to jest konsekwentne dążenie po swoje. Zasygnalizowanie problemu. Bardzo prosimy zasygnalizować. Chciałem tylko dopowiedzieć, że resort rodziny już przygotowuje rozwiązanie, które nałoży na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok. Co ważne, ten problem nie dotyczy osób zatrudnionych hybrydowo. To ja króciutko teraz o zupełnie czymś innym. O nowej metodzie uzdatniania wody pitnej, proszę pana, powiem. Naukowcy opracowali taką metodę, która bezpiecznie, wydajnie i trwale usuwa z wody pitnej wieczne związki chemiczne. O wynikach badań informują, jak pan myśli, kto? Amerykańscy naukowcy. No pewnie, naukowcy. W piśmie Hemisphere, obejmujące ponad 4700 związków chemicznych substancje per- i polifluoroalkylowe, chyba tak dobrze wczytałem, to powszechnie stosowane substancje chemiczne i ich użycie w produktach powszechnego użytku sprawia, że materiały stają się nieprzemakalne. Na przykład obrusy lub zasłony zyskują odporność na plamy, zaś do powłok naczyń kuchennych nie przywierają produkty spożywcze. Substancje PFAS, bo taki jest ich skrót, używane są również w niektórych kosmetykach i filtrach przeciwsłonecznych. Substancje te określane są czasem jako wieczne związki chemiczne i ponieważ wyjątkowo trwale utrzymują się w środowisku i w organizmach, w których mogą powodować problemy zdrowotne, m.in. uszkodzenia wątroby, choroby tarczycy, otyłości, problemów z płodnością i nowotworów. Większość osób ma kontakt ze wspomnianymi substancjami poprzez kontakt z zawierającymi je produktami. No i owi uczeni ze Stanów i z Kanady opracowali, jak z wody pozbyć się z tych wiecznych związków. No i tym samym woda ta będzie będzie można jej się napić. Biorąc pod uwagę własne osiągnięcia radiowe z tego tygodnia, to mam pytanie, czy to są naukowcy z Dallasu? Nie, oni są, proszę pana, jakiś inny uniwersytas. Columbias, Columbiasu są. To ja tylko jedno zdanie dotyczące polskich badaczy dla odmiany. Otóż to polskim naukowcom udało się ustalić, że dinozaury miały ścięgna podobne do ptasi. Bardzo ładnie. Piękne ustalenie. Proszę pana, to jest konkret. Nasze odkrycie. To jest konkret. 9 minut niespełna i będzie godzina 7. The Weekend i Blinding Lights już teraz w Trójce, a my przypominamy 2 2 7 3 numer telefonu do nas w sprawie A. Życia bez telefonu, czy możliwości umówienia się na spotkanie bez połączenia? W sprawie B, czy dopłaca ktoś państwu już do prądu, tak, chodzi o pracodawców? No i w sprawie C, wolne wnioski jeszcze do godziny 7 można zgłaszać w różnych sprawach. Księga wniosków i zażaleń otwarte. Otwarta jeszcze. The Weekend już teraz. Just a touch, baby. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.